Jest 16, Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. PiS chce, żeby parlamentarzyści zarabiali mniej. Projekt ustawy w tej sprawie wkrótce ma trafić do Sejmu. Niższe pensje mają też dostawać wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci. Stołeczny sąd przedłużył tymczasowy areszt dla głównych podejrzanych w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej, między innymi dla byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny K. Rosja skarży się na dyskryminację w internecie. Sama wprowadza ograniczenia wolności słowa w sieci. Ministrowie i sekretarze stanu, którzy za rządów premier Beaty Szydło dostali finansowe nagrody, przekażą je na rzecz Caritasu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chce też, żeby posłowie i senatorowie zarabiali o 20% mniej. W projekcie ustawy, która zostanie przygotowana i ma być przyjęta w ciągu 2 miesięcy, ma być także zapis o wprowadzeniu nowych limitów obniżających pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Poza tym mają być zlikwidowane wszystkie dodatkowe poza pensją świadczenia dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa. Takie są ustalenia Komitetu Politycznego PiSu, poinformował Jarosław Kaczyński. Vox populi, vox dei. Głos ludu, głos Boga. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, myśmy to zobaczyli nawet przy stołach świątecznych, to my się przychylamy do tej decyzji i będziemy ponosić finansowe straty, ale dla dobra ojczyzny, dla budowy przeświadczenia społeczeństwa, że polityka rzeczywiście nie jest dla bogacenia się, że polityka jest po to, żeby służyć dobru publicznemu. Jarosław Kaczyński oświadczył, że w głosowaniu nad tym projektem zostanie wprowadzona dyscyplina poselska. Jeśli ktoś nie poprze projektu, straci szansę na miejsce na liście wyborczej. Przypomnijmy, według informacji podanych przez kancelarię premiera, w ubiegłym roku członkowie rządu, którym kierowała Beata Szydło, dostali w sumie 1,5 miliona złotych nagród. Podejrzani w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie pozostaną w areszcie. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., biznesmen Janusz P. oraz adwokat Grzegorz M. spędzą za kratami kolejne 3 miesiące. Zostali zatrzymani w związku z nieprawidłowościami przy zwrocie wartej 160 milionów złotych działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku śledczych, informuje rzecznik prokuratury regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Balicka. Postępowanie przygotowawcze nie zostało do tej pory zakończone, a prokurator, składając wniosek o dalsze stosowanie środka, uzasadnia go przede wszystkim grożącą podejrzanym wysoką karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą matactwa. Marzena K., Janusz P. i Grzegorz M. na wolność wyjdą najwcześniej 6 lipca. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało ich 5 października. Usłyszeli wówczas zarzuty związane z wręczeniem 31 milionów złotych łapówki przy reprywatyzacji działki przy Chmielnej. Z roku na rok rośnie liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Każdego roku wykrywanych jest 10 tysięcy nowych przypadków. Dzięki funduszom europejskim w całej Polsce prowadzony jest program, dzięki któremu tego typu raka można wykryć we wczesnym stadium. Mieszkańcy 4 województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego mogą przebadać się w szpitalu brudnowskim i Radomskim Centrum Onkologii. Z programu powinny skorzystać osoby, które zaobserwują charakterystyczne objawy, mówi profesor Ireneusz Kantor. Jeżeli mamy uporczywe krwawienia z nosa, jeżeli mamy zmiany przebarwienia, jakieś owrzodzenia na śluzówkę, jeżeli mamy długotrwałą chrypkę, trudności w przełykaniu, czy jeżeli wyczujemy jakieś zmiany guzowate, nie tylko takie, które się pokazują na zewnątrz, ale wyczujemy to dotykając swojej szyi, wtedy na pewno powinniśmy zgłosić się do lekarza. Na dodatkowe badania pacjenci zapraszani są po wypełnieniu ankiety, tłumaczy profesor Tadeusz Pieńkowski z Radomskiego Centrum Onkologii. Jeżeli chorzy spełniają kryteria, które wynikają z tej ankiety, czy mają objawy takie jak chrypa, są palaczami, piją alkohol lub istnieją czynniki wskazujące na możliwość zakażenia wirusem HPV, są kierowani do dalszych badań. W ramach ogólnopolskiego programu przebadanych ma zostać 70 tysięcy osób w wieku od 45 do 60 lat. Rosja chce, żeby państwa ONZ podpisały konwencję o zasadach funkcjonowania internetu. Moskwie nie podoba się, że niektóre kraje zachodnie blokują dostęp do rosyjskich stron internetowych. Tymczasem Duma Państwowa przyjęła kolejny już pakiet poprawek ograniczających wolność słowa w internecie, a rosyjskie służby dążą do przejęcia kontroli nad prywatną korespondencją internautów. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Według Radia Echo Moskwy władze Rosji są zaniepokojone tym, że w niektórych krajach blokowane są strony internetowe rosyjskich mediów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wskazał m.in. na decyzję administratorów Facebooka i Instagramu, którzy zablokowali Federalną Agencję Informacyjną. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że z jednej strony Rosja ma zastrzeżenia do innych krajów o to, że blokują rosyjskie media, a z drugiej sama wprowadza takie zapisy prawne, które ograniczają wolność słowa w internecie. Rozgłośnia przypomina, że w Dumie Państwowej w przyjęciu przyjęto projekt dopuszczający blokowanie stron internetowych, gdy zawierają one treści godzące w dobre imię osoby prywatnej lub reputację firmy. Tego typu zapisy umożliwią usuwanie z sieci tekstów ujawniających korupcję na szczytach rosyjskich władz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystko w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie, 16.30. Przy Myśli Wieckiej, proszę Państwa, jest po prostu pięknie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura w Warszawie teraz 19 stopni, w Gdańsku 17, 12 w Szczecinie, zerkam dalej na mapę, Zakopane 14, Rzeszów 19, Suwałki 18 stopni. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu na wschodzie i południu kraju możliwe, lokalnie burze. Temperatura maksymalna w ciągu całego dnia od 11-12 stopni na wybrzeżu do 16 w centrum i nawet, jak słyszeliśmy, do 19 stopni na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażenie w Saturnie. Do wybranych telewizorów LG i Philips dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości aż do 1000 zł. Na przykład do Smart TV OLED LG 65 cali 4K klasa A za 10 499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. A w audycji m.in. wkrótce wszystko będzie jasne. 22. plebiscyt Srebrne Usta zakończy uroczysta gala w studiu Agnieszki Osieckiej. Przygotowania trwają w najlepsze. W tym roku mamy piękną scenografię, na której są zdjęcia wszystkich laureatów poprzednich nagród. Tu się robi ciasno, a tam... O, proszę. Pan dyrektorze, panie dyrektorze, co pan tutaj robi? Doglądam. Instrument sprawdzony? Sprawdzony. Działa? Działa i będzie pięknie grał. Od 18 zapraszamy do radioodbiorników. Państwo zagłosowali? To niech państwo posłuchają, kto tych głosów zebrał w tym roku najwięcej w Trójce. Na żywo za 2 godziny. W ubiegłym roku na polskich lotniskach piloci ponad 130 razy zostali oślepieni laserowymi wskaźnikami. Jak by określił pan osoby, które w cudzysłowie, i to dużym cudzysłowie, bawią się w ten sposób? Są to osoby nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne, które przez swoją głupotę mogą doprowadzić do prawdziwej tragedii, do tragedii polegającej na rozbiciu się statku powietrznego. Właśnie rusza kampania informująca o zagrożeniach wynikających z takiego zachowania. Czy polskie rzeki znowu będą żeglowne? Nie udało się tego zrobić w czasie II Rzeczypospolitej, nie udało się tego też zrobić Niemcom podczas II wojny światowej, nie udało się tego zrealizować też w czasie PRL-u. Edward Gierek w czasie swojej największej prosperity wydał połowę pożyczonych pieniędzy na regulację Wisły i te pieniądze w zasadzie utopił. W Trójce także nowe standardy opieki okołoporodowej. Pacjentki będą miały prawo do darmowego znieczulenia, ale nie wszystkie szpitale będą to oferowały. projekcie na razie nie zobaczyłam tam takiego zapisu, który gwarantowałby dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego. Jak wiadomo, zawsze diabeł tkwi w szczegółach i walczymy o znieczulenie zewnątrzoponowe, bo ono jest najskuteczniejszą metodą łagodzenia bólu. 60% Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. Jest kolejny pomysł, który ma promować czytanie wśród najmłodszych. Głównym założeniem systemu e-biblio jest przeniesienie biblioteki do kieszeni czytelnika, do kieszeni ucznia. Będą też trzy strony świata, będzie też Puls Trójki. To wszystko do 19:00. Przypominam, o 18:00 transmisja na naszej antenie. 18:05 dokładnie, Gali Srebrne Usta. zd@polskieradio.pl 22 7 3 71 335. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Macy Gray w Trójce. Jakoś to się niezwykle radośnie wkomponowało w piękną pogodę za oknem, przynajmniej przy Myśliwieckiej. Kwadrans po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Dla niektórych to być może tylko niewinny wybryk. Sęk w tym, że używanie lasera w pobliżu lotniska to w rzeczywistości igranie z ogniem. Tylko w ubiegłym roku piloci na polskich lotniskach ponad 130 razy zostali oślepieni laserowymi wskaźnikami. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął właśnie kampanię "Laser to nie zabawka". Panie prezesie, co pan trzyma w dłoni? W dłoni trzymam laser. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Laser, którym dla zabawy można zrobić bardzo niebezpieczne rzeczy, czyli można oświetlić kabinę pilotów i oświetlić pilota. No właśnie, wygląda to jak długopis, pewnie kosztuje 30 zł maksymalnie. A jak to wygląda z perspektywy właśnie pilota, który podchodzi do lądowania lub też startuje? Bardzo niebezpieczny element, dlatego że jest to nagłe olśnienie. W tym momencie pilot może stracić koncentrację, nagle dostaje błysk, tak? Olśnienie. Jesteśmy o krok od tragedii. Jest takie prawdopodobieństwo. Tak, można tak powiedzieć. Pan w swojej pracy spotkał się z takim przypadkiem, gdzie właściwie od tragedii było o włos. Dokładnie tak. Dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski. Podczas startu w godzinach nocnych jakiś skrajnie nieodpowiedzialny człowiek skierował wiązkę światła laserowego w stronę kabiny pilotów śmigłowca ratunkowego i na szczęście pilot zlokalizował kątem oka to zagrożenie i wykonał szybki unik, przez co uciekł od kontaktu z tym laserem. Ale gdyby to było uderzenie na wprost, prawdopodobnie doszłoby do tragedii, bo utrata jeszcze w nocy widzialności tego, co się dzieje przed statkiem powietrznym, nie do opisania w skutkach. Jak zachować się w sytuacji, kiedy widzimy, że osoba oślepia pilota? Potrzebujemy informacji. Nadkomisarz Bogdan Jankowski z Komendy Głównej Policji. Im szybciej informacja dotrze do najbliższej jednostki policji, patrolu, funkcjonariusza, wszczynamy wtedy procedurę i działamy zgodnie z tym, do czego jesteśmy powołani, czyli bezpieczeństwo i porządek publiczny. Panie prezesie, zła wiadomość jest taka, że takich przypadków w Polsce jest bardzo dużo. Tak. To, co również jest bardzo złą informacją, jest to, że mamy wzrastający trend. To nas bardzo boli. Obecnie, statystycznie, za poprzedni rok mieliśmy 139 przypadków. Można powiedzieć, że nominalnie to nie jest dużo. Ale jednak każdy taki przypadek to potencjalna tragedia. Czy te osoby udaje się wyłapywać? Czy też dopiero jesteśmy na początku tej drogi, żeby zbudować świadomość społeczną i wtedy policji będzie trochę łatwiej? Ponad 100 postępowań było prowadzonych. Różnie zakończonych, natomiast każdy incydent i informacja, która dociera do jednostki policji, jest realizowana. Jak by określił pan osoby, które w cudzysłowie, i to dużym cudzysłowie, bawią się w ten sposób? Są to osoby nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne, które przez swoją głupotę mogą doprowadzić do prawdziwej tragedii, do tragedii polegającej na rozbiciu się statku powietrznego, w finalnym ujęciu na śmierci osób, które na statku powietrznym przybywają. Laserowy wskaźnik może też uszkodzić oczy pilota. Możliwa jest nawet utrata wzroku. Obecnie za oślepianie pilotów laserowymi wskaźnikami grozi kara 500 zł, a w niektórych przypadkach nawet do roku pozbawienia wolności. Urząd Lotnictwa Cywilnego apeluje o zmiany w prawie. Chce, by kary sięgały nawet 100 tysięcy złotych. Szczegóły tej sprawy poznał Marcin Pośmiech w Trójce już za chwilę. Zapytamy, czy Odra i Wisła będą znów żeglowne. Czy państwo wyobrażają sobie całkiem spore barki transportowe na tych polskich rzekach? I pytanie, co na to wszystko ekolodzy? O szczegółach za moment, 18 minut po 16. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you. do, Mister Brown. Jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie jest. Dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jest 16.22. Zapraszamy do Trójki. Odra i Wisła mają stać się żeglowne. Rząd ujawnia coraz więcej szczegółów planu udrożnienia polskich rzek. Jeśli wszystko pójdzie nomen omen płynnie, to już albo dopiero. W 2030 roku i Wisłą, i Odrą będzie można spławiać towary, a także podróżować tak, jak to drzewiej bywało. W studiu Łukasz Karusta. Dzień dobry. Czy faktycznie za kilkanaście lat barki będą konkurować z tirami i z pociągami? No, wszystko wygląda na to, że to całkiem realne w tej chwili. No ale po kolei. Najpierw łyk historii. Znaczenie Wisły jako szlaku transportowego rosło mniej więcej od XIV wieku. W XVII i XVIII stuleciu Wisła była najważniejszą gospodarczo rzeką świata. Do gdańskiego portu rzeką wpływało około 1000 statków rocznie. A potem było już tylko gorzej. A im większe problemy pojawiały się na Wiśle, tym ambitniejsze były plany przywrócenia na niej transportu. Tak mówi Przemysław Pasek z Fundacji Jawisła. Nie udało się tego zrobić w czasie II Rzeczypospolitej, nie udało się tego też zrobić Niemcom podczas II wojny światowej, nie udało się tego zrealizować też w czasie PRL-u. Edward Gierek w czasie swojej największej prosperity wydał połowę pożyczonych pieniędzy na regulację Wisły i te pieniądze w zasadzie utopił. Teraz szacuje się, że do nurtu Wisły i Odry trzeba by wrzucić około 76 miliardów złotych. Czy to dużo, czy to mało? Zdania są podzielone. Zdaniem prezesa Fundacji Projektów Obywatelskich Marcela Klinowskiego stosunkowo niewiele, bo po kilkunastu, może po kilkudziesięciu latach taka inwestycja się zwróci. Poza tym sporą jej część można by pokryć z pieniędzy unijnych. Być może nawet o wysokości do 85% finansowania, dzięki czemu z tych 76 miliardów my jako Polacy, jako budżet państwa wydamy tych środków być może znacznie mniej, a efekty będą rzeczywiście o wiele większe, bo to nie tylko chodzi o kwestie rozbudowy samego transportu śródlądowego, który oczywiście jest ważny, ale to są też kwestie polityki energetycznej, również stopni wodnych i możliwych tam do zainstalowania instalacji energetycznych, elektrowni wodnych. Ta inwestycja może rzeczywiście się opłacać. Pogoda sprzyja, przespacerowałem się więc dzisiaj nad Wisłę, sprawdzić jak wygląda sytuacja. Poziom wody w Warszawie to w tej chwili nieco ponad 2,5 metra, z dnia na dzień ma być coraz mniej. I spotkałem tam bosmana Krzysztofa Pychańskiego, który mówi, że właśnie niski poziom wody to w tej chwili największa przeszkoda w żegludze. Kilkanaście lat temu jeszcze coś się działo. Poziom Wisły w przeciągu iluś tam ostatnich 10 lat się obniżył o 2 metry z powodu, nie wiem czy rabunkowej, ale gospodarki piachem. W związku z tym opadła rzeka dużo niżej. Wisła i Odra to jednak dwa zupełnie inne światy. O ile inwestycje na Wiśle to pieśń przyszłości i to tej nieco dalszej, o tyle spora część Odry jest już żeglowna, a za kilka lat ma być jeszcze lepiej. Dzisiaj minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk spotkał się z samorządowcami i ekspertami i ogłosił, że na Odrze w najbliższych latach powstanie ponad 20 stopni wodnych. Po to właśnie, by udrożnić prawie całą rzekę dla transportu wodnego. To będzie już niepodważalny, ostateczny kształt Odry, który wskaże faktycznie ilość stopni, a co najważniejsze, wodę żeglowną, która jest dla nas podstawowa, tak aby utrzymywać poziomy i zapewnić tą żeglugę przez większą część roku, a to przede wszystkim będzie uwarunkowane właśnie ilością stopni. Od kilku tygodni ministerstwo czeka też na analizę transportu śródlądowego w Polsce. Później potrzebne będą raporty oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko. Bez nich nie uda się pozyskać pieniędzy z Unii. I właśnie ze środowiskiem problem może być największy, bo ekolodzy biją na alarm, że Wisła i Odra to ostatnie dwie nieuregulowane rzeki w Europie. Dzikie i jedyne w swoim rodzaju. Powstała nawet specjalna kampania koalicji Ratujmy Rzeki. Nie poddaję. domagają się odstąpienia od szkodliwych planów dalszego kanalizowania. Chcą innej polityki wobec powodzi i korzystania z rzek. Będą walczyć o ochronę tego, co zostało. Ratuj rzeki Polski razem z nimi. Nie pozwól dalej robić z nich kanałów. Zdaniem ekologów udrażnianie rzek zamieni je w autostrady, zmusi też do wyprowadzenia się wielu gatunków zwierząt. Pojawia się jeszcze jeden problem, na który zwracają uwagę eksperci. Nawet jeśli zbudujemy tamy i udrożnimy rzeki, to będzie się dało z nich korzystać jedynie przez kilka miesięcy w roku. Jeżeli zbudujemy linię kolejową, to po tych torach pociągi mogą jeździć 365 dni przez 24 godziny. Nawet jeżeli wielkim nakładem przerobimy rzekę w żeglowny kanał, to przez pół roku z powodu zimy, lodu, kry, tym kanałem nie będą pływać statki. W drugiej połowie roku często zdarzają się powodzie albo susze. Racje są oczywiście po obu stronach. Najbliższe lata, decyzje polityków i zasobność budżetu zdecydują, czy już niedługo ruch na rzekach powróci. Może także ruch turystyczny, choć on w kilku miejscach w tej chwili istnieje, ale taki rejs możemy sobie wyobrazić jeszcze w przyszłości. Tak, to prawda, w Warszawie i nie tylko. W Toruniu, w którym czasami bywam, także można to zauważyć. Jestem ciekaw, co państwo na to. Autostrada, rzeki jako autostrady, czy być może zostawmy te kluczowe polskie rzeki jako te ostatnie dzikie w Europie? Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. I czekam na państwa opinię. 22 7 3 71 335. Owszem, można wysłać SMS i napisać mail zd3@polskieradio.pl. 16:28, już za chwilę skrót najważniejszych wiadomości. Pearl Jam w Trójce. Jest 16:30, Krzysztof Zyblewski. Wszyscy ministrowie i sekretarze stanu, którzy za rządu Beaty Szydło otrzymali nagrody finansowe, przekażą je na rzecz Caritas. O takiej decyzji poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. My wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa i że to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy i nie jest celem polityki bogacenie się polityków. Wobec tego podjęliśmy pewne decyzje. Krótko mówiąc, będzie w tej chwili dużo, dużo skromniej.

ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień gdańskiego. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych, podwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Pytamy dzisiaj w Trójce, czy rzeki w Polsce, te kluczowe, Odra, Wisła, będą znowu żeglowne. Jestem zdecydowanie za pozostawieniem naturalnego ekosystemu rzek. Rzeka to nie tylko koryto, które można pogłębić. Rzeka to skomplikowany system powiązań zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, pisze pani Emilia. zd3@polskieradio.pl. Można też dzwonić. Wykształcenie, jestem bosmanem żeglugi śródlądowej. Jak kończyłem szkołę, no to cięto na żyletki wszystkie statki w Polsce i wkrótce po skończeniu szkoły żeglugowej we Wrocławiu, no już nie było na czym pływać. Natomiast w szkole powiadano się w ten sposób, że ani Wisła, ani Odra tak naprawdę nie nadają się do żeglugi, dlatego że to jest kierunek południe-północ. A tak naprawdę jest co wodzić, tylko z kierunku wschód-zachód. Taka droga teoretycznie istnieje. Oczywiście no, wymagałaby ogromnych nakładów, żeby ją stworzyć. I nie wiem, dlaczego w ogóle jest dyskusja o drodze wodnej Wisła i jej regulowaniu, jak tylko właśnie droga wschód-zachód ma sens. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Panie od lat domagają się darmowego znieczulenia w czasie porodu. Jak zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapewnią je wreszcie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zostaną one wprowadzone od przyszłego roku. Jednak na początku darmowe znieczulenia nie będą dostępne w każdym szpitalu. Kobiety będą miały wybór, będą mogły skorzystać ze znieczulenia. No ja przy pierwszym porodzie się dużo orientowałam, rozeznawałam, także no jest to na pewno komfort psychiczny idąc do porodu, tak. Kobieta będzie wiedziała, jakie możliwe są standardy leczenia bólu w danym miejscu, w danym szpitalu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czy jest dostępne znieczulenie, czy inne formy. W związku z tym będzie miała pełną wiedzę, będzie miała wybór, będzie mogła decydować o tym, jak chce rodzić, gdzie chce rodzić i w jakich warunkach chce rodzić. Pacjentka ma prawo, ale szpital nie ma obowiązku, bo może nie mieć warunków. Czy teraz też kobieta może sobie zażyczyć znieczulenie, czy muszą być wskazania medyczne? Bo NFZ mówi, że płaci. Wszystko zależy od lekarza, ale czy lekarz musi potem się spowiadać z tego, dlaczego zastosował znieczulenie? W tej chwili pacjentka, zgłaszając się do porodu, dostaje informacje o możliwościach łagodzenia bólu porodowego. Anestezjolog dr Robert Jarzębski, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Może sobie wybrać. Oczywiście nadrzędne nad tym wszystkim są względy medyczne. To znaczy nie jest tak, że 100% pacjentek możemy znieczulić, ponieważ istnieją przeciwwskazania medyczne. Aczkolwiek najskuteczniejsze jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Walczymy o znieczulenie zewnątrzoponowe, bo ono jest najskuteczniejszą metodą łagodzenia bólu. Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku. To pokazują nasze statystyki, że tam, gdzie jest najmniejszy dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego, jest największy odsetek cesarskich cięć. Ta gwarancja powoduje, że kobiety są gotowe przez ten poród przejść bez znieczulenia, bo okazuje się, że mają siłę i ochotę. Taki komfort psychiczny, tak, że jeżeli coś się zacznie dziać, mam do tego prawo rodzić bez bólu i mam więcej siły przez to na przykład. Bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że w razie czego ktoś mi pomoże. Oprócz tego preferowanego przez pana i przez pacjentki znieczulenia zewnątrzoponowego, jeszcze są inne, o których mało wiemy. To jest znieczulenie wdziewne, które polega na wdychaniu przez pacjentka mieszaniny tlenu i podtlenku azotu. Tutaj bezpośredni nadzór anestezjologa nie jest potrzebny. Trzecia metoda u nas stosowana i dostępna to jest stymulacja tens. Polega ona na naklejeniu elektrod w okolicy lędźwiowej i stymulowaniu korzeni nerwowych impulsami prądu, co również zmniejsza dolegliwości bólowe. Ja w projekcie na razie nie zobaczyłam tam takiego zapisu, który gwarantowałby nam dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego. Być może minister prowadzi jeszcze jakieś inne prace. Z tego co wiem, szczegóły są jeszcze opracowywane. Diabeł tkwi w szczegółach. Czuła się pani zaopiekowana? Myślę, że tak. Przy porodzie tak. Natomiast no później u nas były komplikacje niestety po porodzie. Na tym oddziale neonatologicznym to tak już troszkę gorzej. A teraz? No podobno ma być naturalnie. Dotychczasowe standardy opieki okołoporodowej będą obowiązywać do końca tego roku. O zmiany na porodówkach pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka na zegarach 16:44. Za chwilę Trzy strony świata. Ernest Zozuń i jego gość dzisiaj prosto z Budapesztu. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Wystarczy jedna zła decyzja i Budapeszt może być nie do poznania, mówił Viktor Orbán na uroczystości otwarcia kampusu Narodowego Uniwersytetu Administracji Publicznej. Węgry staną się krajem emigracyjnym. Wyjaśnią dalej. To naczelne wyborcze hasło Fideszu. I działa. Nikt nie powinien tu przyjeżdżać. Nas jest tu wystarczająco dużo. Nie chcemy tu emigrantów. A spotkała pani kiedyś jakiegoś? Nie, nigdy. Ale oglądam telewizję i sporo o tym wiem. O tym, jak Fidesz buduje swoją pozycję. Dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Bruksela nie broni Europy, nie powstrzymuje emigrantów, a wręcz przeciwnie, wspiera ich, organizuje, chce zastąpić nią Europejczyków. Odrzuca naszą kulturę i styl życia. To Viktor Orbán na potrzeby wyborcze we własnym kraju, bo na salonach w Brukseli retorykę zmienia. Ale we własnym kraju posłuch znajduje. Nie chcemy tu emigracji. Wystarczy nam, że mamy dużo Cyganów. Z tym musimy sobie najpierw poradzić. Młodzi jednak od polityki się dystansują. Nie lubię polityki. To jedno wielkie gówno. Powiem tylko, że moja matka nie zarabia tyle przez rok, co taki facet dostaje w miesiąc. Wielu bardzo poważnie myśli o emigracji. Tu nie ma dla nas szans i to się nie zmieni przez najbliższe lata. Służba zdrowia się rozpada, system edukacji jest słaby. Ten rząd nie daje wystarczającej swobody, nawet nie daje wystarczającej przestrzeni do myślenia. Jak żyć w takich warunkach? Nie podoba mi się to, w jakim kierunku idzie ten rząd, zwłaszcza nacjonalizm, jaki staje się powszechny. Ale większość Węgrów jednak popiera swojego premiera. Sondaże dają mu nawet 40-procentowe poparcie. Czy wybory to potwierdzą? A dziś łączymy się z Budapesztem, a tam Dominik Hej, portal.hu. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Uchodźcy i emigracja to wrogowie podstawowi numer jeden. To naczelne hasło Viktora Orbana. Niewytarte trochę to hasło. Niewytarte, bo o nim słyszymy w zasadzie codziennie od 2015 roku i większość obywateli takie obawy ma. Jest tak, na co warto zwrócić uwagę, że o ile przyjmiemy, że poparcie dla Fideszu niech wynosi te 40%, to poparcie dla polityki rządu wobec na przykład południowej granicy i tego płotu, który tam mamy o długości 175 km sięga tych procent 70. I co jeszcze ciekawe, w kampanii wyborczej wszystkie partie opozycyjne zobowiązały się do tego, że żadna tego płotu nie rozbierze. Więc to od razu pokazuje, w którym kierunku podążamy. No dobrze, ale wybudowano płot na dworcu Keleti. Uchodźcy siedzieli już dobre 3 lata temu. Nikt ich na Węgrzech nie widział. I co? Ale byli i na to musimy zwrócić uwagę. To znaczy, o ile hasła o tym, czy może się skończyć kryzys migracyjny w wielu miastach, państwach znamy jedynie z telewizji, to te wydarzenia tutaj na Węgrzech od południowej granicy aż po północny zachód Węgier do granicy z Austrią faktycznie istniały. W związku z tym cały czas można tymi zdarzeniami grać. Oczywiście, że jest tak, że nawet teraz patrzę na najnowsze dane policji. Między 3 marca a 4 kwietnia słownie złapano jedną osobę. W związku z tym nie ma kryzysu migracyjnego, ale z kolei rząd posiłkuje się tymi zdjęciami z 2015 roku, głównie z granicy z Ruską. To wczoraj miejsce, które przywołałeś, Viktora Orbana, który otwierał kampus Ludowika, to jest miejsce, które ma szkolić specjalnie tych, którzy będą tej granicy południowej bronić. No i stąd też ta retoryka jest obecna i obecna będzie jeszcze przez długi czas. Patrząc na inne hasła, to Bruksela nasz wróg i Soros nasz wróg. No to też wytarte hasła. O ile o Brukseli w zasadzie się mówi głównie w kontekście kwot i już nikt tematu więcej na Węgrzech obecnie nie porusza. Od wiele wydarzeń od stycznia raczej pokazuje, że Węgry próbują być w pewnych aspektach prymusem w Unii Europejskiej, jednak trochę przechodzić na drugą stronę. No ma to związek z tym, że za tydzień już będziemy znali między innymi raport Komisji Libe Parlamentu Europejskiego, która powie, czy mamy problem z praworządnością, czy nie na Węgrzech i raczej nikt już z osobami, z którymi rozmawiam, także z własnej dedukcji nie zdziwi się, że tego problemu najprawdopodobniej nie będzie. Natomiast Soros to jest faktycznie, w nim się upatruje wszelkiego zła. No i też sam premier mówi o tym, że to jest tak naprawdę starcie które będzie dotyczyło przyszłości nie najbliższych 4 lat, ale dzieci, przyszłości kraju i starcia między Fideszem a Soroszem. Soroszem, czyli wszystkich partii opozycyjnych, które są przez niego finansowane, i to jest jedna prosta linia, która wszystkich ma łączyć. Viktor Orban nie ma czegoś takiego jak 500+, takiego programu socjalnego, społecznego. Nie potrzebuje takiego programu? Oj, ma, jak najbardziej. No. Jeżeli spojrzymy z jednej strony na to, że rodziny 3+ nie płacą, mają tyle zwolnień z podatku, że w zasadzie ich nie płacą, co jednak nie pomaga w tym, że większość osób, które mają ogromne problemy z biedą, to są właśnie grupy osób 3+, ale jest na przykład program CZOK, którym jeżeli podpiszemy umowę z państwem, że w ciągu 10 lat będziemy mieli 3 dzieci, to otrzymamy od razu 130 tysięcy złotych w przeliczeniu mniej więcej w gotówce, a także dalsze 130 tysięcy w nieoprocentowanym praktycznie kredycie na to, żeby jakiś lokum zakupić. W związku z tym ten program miał się rozszerzyć, sporo osób z niego skorzystało. Natomiast niewątpliwie teraz już jest trochę inaczej, bo jednak on nie przyniósł aż takich efektów, więc już 2+ będzie teraz też wspierane. A czemu młodzi ludzie wyjeżdżają? To jest jeszcze inna inszość, moglibyśmy powiedzieć. Grupa 18-24 według ostatnich badań to jest odsetek sięgających ponad 40% tych, którzy chce wyjechać albo ma znajomych, którzy chcą wyjechać, więc odsetek ogromny. Migracja masowa po 2010 roku jest wyższa niż po 2004, kiedy wszystkie rynki otwarto dla młodych Węgrów. Oni twierdzą, że nie mają żadnych perspektyw. Jest tak, że o ile na Węgrzech faktycznie mamy współczynnik bezrobocia na poziomie 3,8%, drugi, jeśli dobrze orientuje się pod względem najniższości w Unii Europejskiej, o tyle to się nie do końca przekłada na rzeczywistość, bowiem program robót publicznych, w których pracuje kilkaset tysięcy ludzi, wskazuje, że szacuje się, że ten odsetek bezrobocia powinien sięgać, być mnożony razy 2. No i to są ludzie, którzy żyją właściwie w 100% na garnuszku państwa i są od niego zależni. No i ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, tu niekoniecznie, nie stawiałbym tezy, że tu chodzi tylko o tezy polityczne, tym bardziej, że w materiale już było o tym, że niespecjalnie się tym interesują, tylko poszukują oczywiście większych pieniędzy gdzieś na zachodzie, i tej swojej drogi. Tu akurat od Polaków specjalnie się nie różnią. A jak się ma ekonomia węgierska w tej chwili? We wskaźnikach bardzo dobrze. A w rzeczywistości? Realne stopy, wszystkie wskaźniki są nadal w porządku, ale 27% VAT-u mocno obciąża kieszeń wielu Węgrów i to jest problem, z którym winno się zmierzyć. Co gorsza, Fidesz w ogóle nie opublikował programu wyborczego, więc nawet nie wiemy, czy ten VAT kiedykolwiek obniży. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, to znaczy udaje się znowu spłacać dług publiczny, który jest coraz niższy, ale, i to jest znowu wiadomość z wczoraj, to znaczy jeżeli nie wygra rząd narodowy, to przyjdą partie polityczne, te opozycyjne, które zamiast spłacać dług publiczny rozdadzą go imigrantom, a w związku z tym dług publiczny wzrośnie, a w związku z tym Unia Europejska znowu będzie wszczynała postępowanie przeciwko Węgrom związanych z dyscypliną finansową. No i tak to wszystko się nam kręci w koło, tym bardziej, że z godzinnych wiadomości głównego wydania dobre 25 minut poświęconych jest wciąż kryzysowi migracyjnemu, więc to jednak jest taka informacja, która mocno się w pamięci zapisuje. Viktor Orban nie ma z kim przegrać? Przegrać nie ma, ale przegrać 2/3 już ma. Do soboty, do godziny 11:00 partie polityczne mogą jakby w ramach skoordynowanego wystawiania kandydatów wycofywać tych, którzy mają mniejsze szanse w starciu z Fideszem. W tym bierze udział Lewica, Węgierska Partia Socjalistyczna, Partia Dialog, Partia Polityka może być inna i Koalicja Demokratyczna. Jobbik idzie do wyborów sam, od A do Z niemalże. No i tak naprawdę, co też będzie miało szerokie konsekwencje polityczne, czy tudzież socjologiczne, wyborcy o tym, na kogo mają głosować, dowiedzą się 19 godzin przed wyborami. Tu wszyscy stawiają na to, żeby nie głosować na te tak zwane partie słupy, partie nieprawdziwe, których na liście wyborczej mamy 16, łącznie 23 startują, tylko żeby wspierać te duże, bo tylko te, jak głoszą hasła na ulicach, mają szansę zmienić rząd. Rządu raczej nie zmienią, ale 2/3, o które najbardziej zależy premierowi. No właśnie, po co te 2/3, wytłumaczmy. Przede wszystkim po to, że choćby pakiet Stop Soros, który chciał premier wdrożyć, tych 2/3 potrzebuje. Po drugie, bardzo duża liczba urzędów, które zostały powołane na 9-letnią kadencję w latach 2010-2013. To 9 lat, jeśli będziemy liczyć, to one się kończą w tej kadencji 18-22. Ponieważ Fidesz nie ma zdolności koalicyjnej, żeby jeszcze z kimś się porozumieć,